第5段. Hey. הדג הגדול והטוב הזה דגי, והדג הקטון הזה דגך. לא, הדג הגדול דגי, והדג הקטון דגך. שקר, את רעה לי. לא, טובה אני, ואתה רע.